اگر کوئی ہمارے سامنے ہماری تعریف کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے، استغفر اللہ، اللہ تعالی اس تعریف کو برداشت کرنے کی توفیق دے کہ کہیں ہم پھول نہ جائیں، اور ہو سکے تو اس کو روک دینا چاہیے، اگر جبکہ وہ جائز تعریف کر رہا ہو، اگر ناجائز تعریف کر رہا تو پھر تو اس کو روک کے یا وضاحت کر دے کہ میں جو یہ کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہوں، یہ وضاحت بہت ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی غلط تعریف ہو رہی ہے اور آپ مسکرا رہے تو سامنے والا سمجھے کہ یہ واقعی اس کی شان میں ایسا ہی ہے، کیونکہ جو اپنی جھوٹی تعریف پسند کرتا ہے اس کے لیے قرآن پاک میں وعید ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے آل عمران کی 188 آیت، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، ہرگز گمان نہ کرنا ان کو جو اپنے کیے پر خوش ہوتے اور دوست رکھتے ہیں کہ بے کیے پر سراہے جائیں. تو زنہار یعنی خبردار، انہیں عذاب کے بچاؤ کی جگہ گمان نہ کرنا اور ان کے لیے دردناک مار ہے. والعیاذ باللہ، سچی تعریف اپنی جگہ پر ہے لیکن جھوٹی تعریف پسند کرنا جو ہے نا یہ بہت سخت حکم ہے، اور اس پر جہنم کے دردناک عذاب کی وعید ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی جھوٹی تعریف سننے کے شوق سے نجات عطا فرمائے، اور عام طور پر یہ بہت ہے، جھوٹی تعریف آج کل بہت کی جاتی ہے، اور جھوٹی تعریف کرنا بھی ناجائز اور گناہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اس کا مجھے بہت تجربہ ہے، بالکل شیوڈ شخصیت کو جب ملوائیں گے نا بعض لوگ تو بولیں گے یہ بڑے یوں ہیں، بڑی خدمت کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، حالانکہ اس کو سود بھی نہیں ہوتی، نماز کی بھی اس کو تک نہیں ہوتی، بےچارے کو سعادت نہیں ملتی، اور وہ بڑا نیک آدمی ہوتا ہے، بہت نیک آدمی ہے. اب بے نمازی بھی نیک بن جائے تو پھر اب بے نیک رہا کون؟ اسی طرح کسی سے ملوائیں گے تو بولیں گے یہ دعوت اسلامی سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت دعوت اسلامی خدمت کرتے ہیں، فلاں یہ چنی چنا، اور پھر دیکھو تو کبھی اجتماع میں بھی نہیں آئے تھے، کبھی ایک ٹکا زکات کا بھی نہیں دیا، خدمت بہت کرتے دعوت اسلامی کی. اب خوابوں میں کرتے ہو تو اس کا بیداری میں تذکرہ تو نہیں ہو سکتا، بیداری پر قیاس تو نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ہوتا ہے اس کو مسکا پالش، بالکل جھوٹی. تو یہ جھوٹی تعریف حرام، گناہ کبیرہ ہو جائے گا نا، جبکہ بالکل خلاف واقع بات کہہ رہا ہے، بالکل جھوٹ بول رہا ہے، صریح جھوٹ. تو اس لیے جس کی تعریف کر رہا ہے اس پر بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ اگر وہ خوبی اس میں ہے تب بھی حدیث شریف میں تو یہ انداز تعلیم فرمایا گیا کہ یوں کہے کہ میرا گمان ہے، میرا اس کے بارے میں حسن ظن ہے کہ یہ ایسا ہے. مثلا میرا حسن ظن ہے کہ وہ عاشق رسول ہے، میرا حسن ظن ہے کہ وہ سخی ہے، میرا حسن ظن ہے کہ اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، میرا حسن ظن ہے کہ وہ شریف النفس ہے. دیکھیں یہ حدیث میں تو یہ طریقہ تعلیم فرمایا گیا کہ حسن ظن ساتھ پر رہنے، کنفرم کسی کی مطلب تعریف اس طرح نہ کرے بلکہ حسن ظن کے ساتھ اس کو مقید کرے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہمیں سچی بات ہے کہ بات کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا، بولنا ہی نہیں آتا، جو نوکے زبان پر آیا وہ بالکل سرک کر گر پڑتا ہے, پھسل جاتا. اللہ تعالی ہمیں بولنے کے گر نصیب فرما دے, خاموشی کی سعادت نصیب کر دے, صرف ضرورت کے وقت ہم بولیں, کفل مدینہ مل جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم.